Wiecie, keď prídu také ťažkosti do nášho života. Wiecie, kiedy trudności przychodzą do naszego życia. Tak człowiek uvidí veci, ktoré sú ako také suché haluzy. To človek dostrzega te rzeczy, ktoré sú jak suché gałęzie. Vidí to ako vec na spálenie. Nie vidí to, traktuje to ako rzeczy, ktoré sú na spálenie. Ktoré už nemajú hodnotu. Ktoré už nemajú wartości. A dovtedy si človek myslel, o, akú to má hodnotu. Do tej pory myslel, o, jaką to má wartość. A Pán Boh nám pomáha nás zbavovať, pomaličky vzdávať sa veci. Pán Bóg uczy nas tego, w jaki sposób powoli wyzbywać się rzeczy. My w czasie socjalizmu sme wszystko jeszcze widzieli, aj to będzie dobre, aj to będzie dobre, aj to się nie wychodzi. No w czasach komunizmu nauczyliśmy się takiego myślenia, a to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, szkoda to wyrzucić. A tak ciężko sme sa toho vzdávali. Ciężko nam było się pozbywać tego. A kto si prišiel za mną, hovorí, brat Aleksander, nie potrzebujesz skrzyni. Ktoś przyszedł do mnie, Aleksander, potrzebujesz taką skrzynię. Ja proste lutuję to wychodzić. Szkoda mi to wyrzucić. A daj, zjdzie sa to. A daj, przyda się. A przyszedł inny, a ty taki to kredens. A Aleksander, a takiego kredensu nie potrzebujesz. A takie stoliczki. A takiego stolika nie potrzebujesz. A takie niečo, a takie niečo. A coś takiego potrzebujesz, a coś takiego potrzebuję. Wszystko się przyda. A naraz som zistil, że sa nie wiem pohnąć. I nagle stwierdziłem, że nie jestem w stanie się odwrócić. Jednoducho, tak som sa zacarašil jako trulik. Tak się... Nie, jedna taka rozprawka. Tak się... zagraciłem, że nie mogę się nawet odwrócić. Jest taka rozprawka pre dzieci, że jeden stawał dom, a zabudł dwere na tom, aj okna, a celi sa zamurował. No, taka bajka jest dla dzieci, że ktoś budował dom i zapomniał tam i okien, i drzwi, i sam się w tym środku zamurował. A nie wiedział o tym. I nie wiedział, jak sam nie był w stanie, nie potrafił stamtąd wyjść. Człowiek w swoim sobie tak to orientowany. Człowiek jest w swoim egoizmie tak zorientowany. Ciężko się zdawać rzeczy. Ciężko mu pozbyć się rzeczy. Wiecie, zdawać się to jedno rozhodnutie. Pozbywać się to jest decyzja. A masz rzeczy, które obciążają twój život, rozhodnij się, że się to zbawisz. Jeżeli są rzeczy, które obciążają twoje rzeczy, zdecyduj, że się ich pozbędziesz. Bez tego rozhodnutia to nie pójdzie. Bez tej decyzji to się nie wydarzy. A ja som jednego dnia, kiedy som to widział, co som urobił. Ja pewnego dnia, kiedy zobaczyłem to, co zrobiłem. Som powiedział dosyć. Powiedziałem dosyć. Wynosił som to wszystko na gromadę. Zebrałem to wszystko na kupę. Zbawił som sa toho. Pozbyłem się tego. Rozbil som to všetko. Porozvalajem to všetko. A to, čo dovtedy som si myslel, že malo hodnotu, naraz pre mňa nemalo nič hodnotu. A povedal som, sloboda je väčšia hodnota, ako to, že som sa takto zviazal. I to, co do tej pory miało dla mnie wielką wartość, nagle stwierdziłem, że nie ma żadnej wartości i wolność stała się dla mnie większą wartością niż tamte wszystkie wartości. Człowiek musi dojść takiemu to rozhodnutiu. Człowiek musi dojść do takiej decyzji. A musi wiedzieć, powiedzieć, Panie, tu są. I musi być w stanie powiedzieć, Panie, oto jestem. Wszystko, co mam. Wszystko, co mam. Wszystko Ci dałem. Wszystko Ci oddaję. Wszystko, co si mi dał z miłości. Wszystko, co mi z łaski dałeś. Ja Ci to dałem zpäć. Ja Ci to oddaję z powrotem. Człowiek, który nie jest swobodny, bardzo ciężko zomiera. Człowiek, który nie jest wolny, bardzo ciężko umiera. Pretože si myslí, že proste čo bude s tým bohatstvom, čo som ja nahromadil. Bo zastanavia sa, čo bude s tým bohatstvom, ktoré nagromadziłem. A Pán Ježiš čo povedal bohatému mladencovi? A co Pán Ježiš povedal bohatému mladencovi? Rozdaj, čo máš. Rozdaj to, co máš. A budeš bohatý Bohu. I budeš v Bohu bogatý. Budeš mať nebi poklady. Budeš miał skarby v nebi. Poď a nasleduj ma. Choď i nasleduj mne. Mnohí ľudia preto nie nasledujú slobodne Pána Ježiša. Wielu ludzi nie potrafi w wolności naśladować Pana Jezusa. Lebo mają wielkie perspektywy. Bo mają wielkie perspektywy. A myślą si, że co wszystko by stracili, keby oni celé nasledovali Pána. I oni myślą o tym, jak wiele by stracili, gdyby całym sercem naśladowali Pana.

Nemyslí na také veci, že čo získať. Ne, nemyslí o tých rzeczach, co sa stane získať. A neplač za tým, čo stratíš. I neplač z pôvodu toho, co stratíš. Lebo čo by bolo človeku, keby získal celý svet? Bo co pomôže človekovi, keď by celý svet pozískal? A svojej duši by uškodil. I zatratil by svoju dušu. Dbaj na to, aby tvoja duša ti bola za korist. Dbaj o to, aby korzyścią dla ciebie była twoja dusza. Aby si nie stratil svoju dušu. Żeby svojej duše nie zatratil. Lebo môžeš byť bohatý. Bo môžeš byť bogatý. Môžeš mať veľa peňazí. Môžeš mať dużo pieniędzy. Môžeš mať veľa možností. Môžeš mať veľké možlivosti. Ale príde čas. Ale príde čas. Keď tie vlny rozbijú tú loď. Keď fale rozbijú ten statek. A už nič z toho, z tej lodi nebude mať cenu. I už nic z tej lodi nemá žiadnej vartosti. Aj tvoja loď raz príde do prístavu. Również tvoja loď kiedyś dojde do przystani. A vyjdeš z nej. I z nej vyjdeš. A tam ťa príjmu na tom brehu. I na tom brzegu ktoś cię przyjmie. A tam sa zohreješ. I tam się ogrzejesz. Tak ako sa aj títo tam ohriali. Tak jak oni się tam zagrzali. Boh má s tebou svoje plány. Pán Boh má svoje plány s tobou związané. Ale ty musíš byť slobodný. Ale ty musíš byť voľný. Ty netráp sa nad tým, že nie tak sa tvoje životné veci dejú, ako si to ty predstavuješ. Nie zamartwiaj się tym, že rzeczy v tvojim życiu nie dzieją się tak, jak ty sobie to wyobrażałeś. Nepýtaj sa pána, prečo? Nie pytaj pána, dlaczego? Prečo nemám ženicha? Dlaczego nie mám narzeczonego? Prečo nemám nevestu? Dlaczego nie mám narzeczonej? Prečo nemôžem mať deti? Dlaczego nie mogę mieć dzieci? Prečo nemôžem... Prečo musím byť chudobný? Dlaczego muszę być biedny? A tam ci są bogaci. A tam ci są bogaci. Prečo? Dlaczego? Dlaczego? To nie jest dobra otázka. To nie jest dobre pytanie. Możesz zapytać Boga. Boga możesz pytać. Ale daj mu sprawne otázky. Ale dawaj właściwe pytania. A wiesz, które są te sprawne otázky? A wiesz, jakie to są te właściwe pytania? To, co Saul, keď padol na zem a išiel do Damaszku. To pytanie, które zadał Saul, kiedy upadł idąc do Damaszku. A mówi, panie, kto si? I powiedział, panie, kim jesteś? To jest nádherná otázka. To jest cudowne pytanie. Kto si, panie? Kim jesteś, panie? Chcę cię viac a viac poznać. Chcę cię bardziej i bardziej poznać. O, panie, ukaż mi swój twarz, tak mówi Mojżesz. Objaw mi, pokaż mi swoje oblicze, powiedział Mojżesz. A będzie mi dosť. Wystarczy mi to. Wspomnijcie sobie, jak Filip mówi panu Jezusowi, ukaż nam ojca, a będzie nam dosť. Przypomnijcie sobie, jak Filip powiedział panu Jezusowi, pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Aký sme bohatí, keď môžeme poznávať svojho pána. Jaci jesteśmy bogaci, kiedy możemy swojego pana poznawać. A panie, čo chceš, aby som činil? I druhé pytanie, panie, co chceš, abym učinil? A to je nádherná otázka. To je niezwykłe pytanie. Lebo to pán chce, aby sme sa pýtali. Bo pán chce, abyśmy go pytali. Aby sme mu boli poslušní. Chce, żebyśmy mu byli posłuszni. Aby sme robili veci, ktoré idú do večného života. Żebyśmy robili rzeczy, które przejdą do wieczności. Aby to nie było len také tláchanie a pláchanie tu na tomto svete. Żeby to nie było také prestupovanie tu na tomto svete. Przemieszanie się, przedeptywanie przez to życie. Ale aby sme mali smer a cieľ. Ale żebyśmy mieli cel i kierunek. A to je večný život Kristu Ježišovi. I to jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. A tak som aj ja sa pýtal Pana, čo chceš, Panie, aby som činil? I ja też tak pytałem Pana, Panie, co chcesz, abym uczynił? A tak som veľmi vďačný Pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Że każdego dnia mogę świadczyć o nim. Że każdego dnia mogę o nim świadczyć. Takmer każdy dzień niekto przyjdzie a chce oddać swój żywot Panu. Prawie każdego dnia ktoś przyjdzie i chce oddać swoje życie Panu Jezusowi. Niekiedy przez telefon. Czasami przez telefon. Tento minulý týždeň mi ktosi volal. Ktoś zadzwonił do mnie w minionym tygodniu. A mówi, vy ste pán Barkoci. I mówi do mnie, ty jesteś pán Barkoci. Hovorím, nech sa páči. Proszę bardzo. A hovorí, pochválen buď Ježiš Kristus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hovorím, na veky amen. Na veky amen, powiedz. Čo ti môžem pomôcť? V jaký sposób mogę ti pomóc? A ona hovorí, že kdo si mi hovoril o vás? Ona mówi, ktoś mi o panu mówił.